Miagetzen gira, Vivian, itu sakirekin hemen egunon, Vivian. Egunan. Beraz, egu berri biztan dena aipagai, istante izanen duguna. Asten gira, Prezeski, egu berriko merkatuarekin? Bai, miagetzen lehen aldikotz izanen da Portu Zaharreko plazan, des lokasli izatua da pixka bat, ez da gehiago merkatuaren onduan izanen. Nemanen du hola beste bizi gune bat Portu Zahar hauzu horri. Abenduaren irutik urtarriraren lehenerat iraganen da. Egun guziz idekia, badira hor tokiko artisauak, Arno Berua edo Matamiak jateko aukera ere, eta hainbat animazio izanen dira egunero. Ados, beraz, guberriko merkatuaren dako, Miagitze artiz jantzirik, ordan izena behar badak ezki ulertzen ala, zer da susen hori? Hau da, hor, azken urteetan egiten den ekimen nahiko arrakastatxuan biarritzen. Bellevue kasinoren gainean, Santa Eugenia Elizaren gainean, proiektio animatuak badira, hor gauez. Eta benduaren amazazpitik urtarrilaren lehen erat ere, ikusgai izaiten alko dira hor gaueko seiak eterdietatik, gaueko amarrak eterdiak arte. Eta aldi oro bada historio bat kondatua tema do gai berezi baten inguruan. Aurten Bellevue kasinoren gainean izaren da ametsaren inguruan. Eta Santa Eugenia Elizan izaren da gehiago odiziren inguruan. Bada soinua ere, edo musikak bakarrik, edo historio bat kondatua arremanetan dena, misten dena, irudiekin. Eta nun botatzen dute kanpoan, pareta baten edo? Ebe, justu hor eraikuntzen gainean. Beraz, zinez, Bellevue kasinoren fasadaren gainean eta elizaren gainean ere. Hori beraz, deitzen da, nola deitzen da, kanduzu? Biarritz en lumière, biarritz argiz jantzirik. Biarritz argiz jantzirik. Olentzero, ere, izanen dela, Miagitzen erri guztietan pastuko da, eta Miagitzen ere, noiz, eta nun, eta norekin, eta nola? Ha, omen, pastuko da, hori itzeman zigun, jaz berriz itzuliko zera, agian itzuliko da. Bai, bai, abenduaren 18an izanen da, igandez, arratseko seietan, omen barkuz, dinen dela horten, bai, beraz, Portu Zaharrean itxoinen dugu, seietan, eta lehenago hor lauak eta erietatik goiti, Eugenie plazan izanen dira hainbat animazio, hor ere tailerrak aurrentzat, goxoki broxetak egiteko tailer bat, argitikiak egiteko tailer bat, gero arrokak kantatuko du ere, izanen da, kantalasai bat olentzeroren inguruan, pimpirinak taldeko dantzariak ere parte hartuko dute, eta denak, gero denak batera, desfile moduan joaren gira, beraz, seiak lauden gutitan, olentzeroren bila, Eugenie plazatik, oinez, hor izanen dira ziganteak, gaiteroak, dualdunak, pesta pulit bat egiteko, sei hontan beraz, arrera Portu Zaharrean, eta gero, oren zero eramanen dugu, Clemenceau plaza arte, piskat miarritze berriz ikus dezan, eta berdin dualdunekin, gaiteroekin, momentu goxo bat pasatzeko aukera izan eda. Mari Domingirekin etorriko zaigu. Ah, etzinu negan, ortako, beraz, abendoren, hemen sortzian, hori, bestalde, oldarrak kontzertu bat ere badu proposatzeko? Bai, abenduaren 21an, astezkenez, arratsaldeko 5 hontan, Santa Eugenia Elizan, urte guziz eskaintzen du olako kontzertu bat hor eguberriko garaian. Eta baita ere, Malandem baletak, aski famatua dena Miagitzen ere, onberak ere ikuskizun berezi bat badu proposatzeko? Bai, hor, haien azken ikuskizuna erakutsiko dute hor Marie Antoinette izenekoa. Abenduaren 21an, 22an eta 23an, izanen dira, atxeko sortziak eta erditan, midi antzokian, lekuak hartzen aldira antzinetik, hor turizm.biarritz.fr webgunean, edo biarritzeko turismo bulegorat daituz, 0-5-2-6-6 zenbakian. Gara, benduak oita bat, oita bi, oita iri, eta bukatzeko Vivian itu osarri zurekin, oda, unek ere badu tradizioa Miagitzen, deitzen dira hartzasuriak edo Francesco izena da Les Ours Blanc, beti badute beren bainu famatu hori. Bai, aurten hor benduaren 24an Portu Zaharrean eguerditan tianko. Uran sartuko dira hien bainu tradizionala egiteko egu berrikari. Partekatze momentu goxo bat da, zenta naiz eta ez bainatu, joten algira hien sustengatzerat, hien ikusterat, eta gio saian egiten dute su bat ola ondartzan eta piknika bat partekatzen dute, beraz denak komit dira edo bainatzeko, edo begiratzeko. Ba, ideia da bainatzean ere. Elburua da, bainatzea, bai, bainatuko zira? Ez dakit orain beroketak klimatikoarekin ez ze temperaturetan da, ura. Ez dakit, ez ni segura hain bero denik. Bon, noiz egan duzu, goita lauan, hartzan surian, bainua, usaian egiten dutena ere, miagitzaldean. Behara, itzulia egina, Vivian, beraz, hortan usten zaitugu, ez bai zaitugu ikusiko elduden urte arte, egu berrion, bestaon, eta urte berrion ere bai. Bai, mila esker, ziai ere, eta egu berri goxo bat pasa dezazuen denek.